अपने सवालों में खोई अलायना को कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब अलायना की नींद खुली तो उसे पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा था। जैसे ही वो उठी तो उसके अंदर से आवाज आई, अब मुझे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। अलायना मन ही मन जानती थी कि टाइगर के दिल में उसके लिए जगह कभी नहीं बन सकती थी। ऐसे में वो टाइगर के सामने ज्यादा देर तक रहकर ना तो उसे परेशान करना चाहती थी और ना ही खुद परेशान हो सकती थी। उसे वैसे भी और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना था। खुद अभिनव को अनन्या का ध्यान रखने की जरूरत थी। अगर अलायना उसके घर में होती तो शायद अभिनव अनन्या से मिलने के लिए नहीं जा पाता या फिर जाने में हिचकता। इस वक्त अभिनव की जरूरत मुझसे ज्यादा अनन्या को है, ऐसे में मुझे अभिनव को जल्द से जल्द वहां भेज देना चाहिए, अलायना ने अपने आप से कहा और जल्दी से तैयार हो गई। जैसे ही वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि अभिनव रसोई में था और नाश्ते की तैयारी कर रहा था। शायद अभिनव भी ये बात समझ गया था कि अलायना वहां ज्यादा नहीं रुकने वाली थी। ऐसे में अलायना रसोई में आई और बोली, क्या हुआ, नाश्ता बना रहे हो? अभिनव ने पलट कर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अभिनव उसे देखकर हंसा और बोला, हाँ, हर बार तुम मेरे लिए नाश्ता बनाती हो, इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें केक कैसा लगा। अभिनव के सवाल के जवाब में अलायना मुस्कुराई और बोली, मुझे केक बहुत अच्छा लगा। तुम सच में बहुत अच्छे कुक हो, तुम्हें खाना बनाते रहना चाहिए, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। ये बात सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसने कहा, सच बोल रही हो या मेरी टांग खींच रही हो? अभिनव, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कब तुम्हारी टांग खींचती हूँ और कब तुमसे सच बोलती हूँ। इस बार मैं सच बोल रही हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुन हाँ मैं सिर हिलाया और बोला, चलो तुम बैठ जाओ, मैं नाश्ता सर्व कर देता हूँ। अलायना ने हाँ मैं सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। अभिनव उसके लिए नाश्ता लेकर आया और सर्व करने लगा। इसके बाद अभिनव उसके सामने बैठ गया। अलायना ने नाश्ता शुरू किया और बोली, अभिनव मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, तो क्या मैं अभी? अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अब पहले आराम से नाश्ता कर लो। अभिनव ने नाश्ता करते हुए कहा और चुपचाप अपनी प्लेट से खाने लगा। अलायना ने उसे एक पल के लिए देखा और अचानक से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, अभिनव जब तक ये बात नहीं होती तब तक मेरे गले से कुछ उतर नहीं पाएगा। जैसे ही अभिनव ने अलायना के मुंह से ये बात सुनी तो वो समझ गया था कि उसका इशारा किस तरफ था। असल में जिन सवालों से अभिनव जूझ रहा था उन्हीं सवालों से अलायना भी जूझ रही थी। अलायना की आंखें देखते ही अभिनव ये बात समझ गया था। ऐसे में उसने अपनी चम्मच नीचे रखी और अलायना की आंखों में देखते हुए बोला, कहो क्या कहना चाहती हो। अभिनव की बात सुन अलायना ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद अपनी चम्मच रख दी। वो अभिनव को एक टक देखे जा रही थी, अभिनव भी उसे एक टक देखे जा रहा था। अलायना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभिनव से किन शब्दों में अपनी बात कहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से शब्द थे जिनसे वो अभिनव को अपनी दिल का हाल बयां कर सके। अभिनव बेसब्री से अलायना के बोलने का इंतजार कर रहा था। अलायना की आंखें हल्की सी भर आई थी। उसने और एक गहरी सांस ली और अभिनव का हाथ थामने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। अभिनव उसकी इस हरकत से हल्का सा चौंक गया, लेकिन उसने अलायना को रोका नहीं। अलायना ने अपने दोनों हाथों से अभिनव का हाथ पकड़ा और बोली, अभिनव तुम ना मेरी चिंता मत करना, तुम हमेशा अपने दिल की करते आए हो, इस बार भी तुम अपने दिल की ही करना, बाकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और इतना कहते ही अलायना ने अपने गर्म हाथों से अभिनव के हाथ को हल्का सा दबा दिया। अलायना के दिल की बात सुनकर अभिनव की दिल की भी गांठें खुल गई थी। भले ही अलायना ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा था, लेकिन वो जो कहना चाहती थी अभिनव वो साफ साफ समझ चुका था। अलायना के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव को ऐसा लगा कि उसके दिल पर रखी भारी चट्टान को किसी ने उठाकर फेंक दिया हो। उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने अलायना से कहा, थैंक यू। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही अलैना ने अभिनव के हाथ पर हल्की सी चपत लगाई और फिर हंसते हुए बोली, दोस्त को भी कोई थैंक यू बोलता है क्या? अभिनव ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज गई। इसके बाद दोनों ने दिल खोलकर बातें की और दिल खोलकर नाश्ता किया। नाश्ता हो जाने के बाद अलैना ने अपना सामान लिया और बोली, चलो अब मैं निकलती हूँ, बहुत सारा काम है, फिर मिलेंगे। और हाँ, तुम जल्द से जल्द अनन्या से मिलने चले जाना, बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी। इतना कहते ही अलैना ने अभिनव को गले से लगा लिया। इस बार अभिनव को भी अलैना को गले से लगाने में कोई हिचक नहीं हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए बाय बोला और फिर अभिनव घर के अंदर आ गया। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि इंदु का फोन था। इससे तो बात की जमाना हो गया, अभिनव ने अपने आप से कहा। इससे पहले कि वो इंदु का फोन उठा पाता, इतने में फोन कट गया और फिर दोबारा बजने लगा। अभिनव ने इस बार फोन उठाते ही कहा, कैसी हो इंदु? ओ सर, सर सर सर सर सर सर, मुझे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, इंदु ने हैरानी और खुशी भरी आवाज में कहा। अभिनव की आवाज सुनकर इंदु को ऐसा लग रहा था जैसे वो चांद पर पहुंच गई हो। अभिनव भी उसकी ऐसी आवाज सुनकर मुस्कुराने लगा था। इंदु ने आगे कहा, सर मैं बता नहीं सकती कि आपके वापस आने की खबर सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको कितनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। मिताली ने जब मुझे ये खबर सुनाई तो मैं खुशी के मारे पागल हो गई। इंदु की खुशी देख अभिनव को भी अच्छा लग रहा था और बुरा भी। उसने अपना गला साफ किया और कहा, माफ करना, मैं इस बीच तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि मैं गुड़गांव आने के बाद तुमसे बात करूंगा, लेकिन मैं इतने सारे कामों में उलझा हुआ हूँ कि मुझे वक्त नहीं मिला। अभिनव की बात सुन इंदु ने कहा, मैं समझ सकती हूँ बॉस, मुझे पता है कि आप कितने बिजी रहते हो, लेकिन सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मना मत करना, मैं और मिताली आपसे मिलना चाहते हैं सर, क्या आप हमसे मिल सकते हैं प्लीज? क्यों नहीं, एक बार मेरा काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम लोगों को जरूर बुलाऊंगा, अभिनव ने कहा। ये सुनते ही इंदु की खुशी दुगनी हो गई और उसने कहा, थैंक यू बॉस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका फोन जल्दी आएगा। इसके अलावा मैं आपको अब तक की कंपनी की सेल्स रिपोर्ट भी भेजती हूँ, आपको जब टाइम मिले तब देख लेना, और आपको इसके अलावा भी किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे जरूर बताना। इंदु के मुंह से ये बात सुन अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। उसने कहा, ठीक है तुम भेज दो, मैं देखता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ठीक है सर, बाकी मिताली ने भी आपको हाय बोला है तो उसकी तरफ से भी हाय, इंदु ने कहा। अभिनव ने जवाब में कहा, उसको भी मेरी तरफ से हेलो बोलना हुँ? और इतना कहते ही अभिनव ने फोन काट दिया। उधर जब अभिनव इंदु से बात कर चुका था तब इधर मोंटी भी अमानत से मिलने के लिए पुणे चला गया था। काफी टाइम से उसकी अमानत से मुलाकात ही नहीं हो पाई थी। उसे अमानत की बहुत याद आ रही थी और वो उससे मिलने के लिए मरा जा रहा था। जैसे ही मोंटी अमानत से मिलने के लिए पहुंचा तो इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि उसे एक अनजान नंबर से फोन आ रहा था। मोंटी ने फोन उठाया तो उधर से एक लड़की की बड़ी मीठी सी आवाज आई। हेलो, क्या मेरी बात मोंटी से हो रही है? मोंटी ने जैसे वो आवाज सुनी तो वो आवाज को पहचान गया। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि अमानत की थी। उसने हंसते हुए जवाब में कहा, बिल्कुल, अगर आप मोंटी के नंबर पर फोन लगाएंगी तो आपकी बात मोंटी से होगी ना, लेकिन अमानत, ये तुमने किसके नंबर से फोन किया है? मोंटी की बात सुन अमानत को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुमसे बात करने के लिए मुझे एक मेड से उसका फोन उधार लेना पड़ा। मोंटी उसकी बात सुनकर हंसने लगा। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी। अमानत के पास उसका फोन था ही नहीं। ऐसे में अमानत ने मोंटी से आगे पूछा, तुम इतने दिनों से गायब कहाँ हो? पहले मुझे ये बताओ, मुझे तो तुम्हारे लिए डर लगने लगा था, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो? मोंटी उसकी बात सुन मुस्कुराया और बोला, अरे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इस वक्त मैं तुमसे मिलने के लिए टाइगर के पैलेस के सामने ही खड़ा हूँ, बस अंदर आ रहा हूँ। मोंटी के मुंह से ये बात सुनते ही अमानत खुशी के मारे चहक उठी और बोली, सच में? वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि मोंटी के कान का पर्दा फट गया था। उसने आगे कहा, हेलो अमानत। इससे पहले कि मोंटी को अमानत की आवाज आ पाती, इतने में पैलेस का दरवाजा खुला और अमानत भागते हुए बाहर आ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो मोंटी को देख जोर से चिल्लाई और बोली, मोंटी। मोंटी ने भी अमानत को देखकर फोन काटा और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसने तुरंत फोन को जेब में डाला और अमानत को गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथ खोल दिए। अमानत भागते हुए उसके पास आई और उसे कसकर गले से लगा लिया। मोंटी ने भी उसे कसकर गले लगाया और बोला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इनफैक्ट कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जैसे ही अमानत ने ये कहा तो मोंटी ने उससे अपने से अलग किया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? तुम किसी वजह से परेशान हो क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मैं बस तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और तुम प्लीज मना मत करना, अमानत ने मोंटी से कहा। ये बात सुनते ही मोंटी का मन उत्सुक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमानत उससे क्या चाहती थी। उधर जब मोंटी अमानत के साथ खड़ा था, तब इधर हंसराज भी अम्मा जी के सामने आकर खड़ा हो गया था। अम्मा जी हमेशा की तरह इस बार भी उसी हॉल में अपनी बड़ी सी कुर्सी पर तनकर बैठी थी, जैसे वो हमेशा बैठा करती थी। हंसराज ने जब अपनी नजरें इधर से उधर घुमाकर देखी तो पाया कि इस वक्त वहां अम्मा जी के साथ जगदीश के अलावा और कोई नहीं था। ऐसे में हंसराज को ये समझने में देर नहीं लगी थी कि उसके पोते दामोदर के साथ थे। इससे पहले कि हंसराज अपनी बात शुरू कर पाता, अम्मा जी ने तीखी नजरों से हंसराज को देखते हुए कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हंसराज। तुम इतने सालों से हमारे परिवार से जुड़े हुए हो, तुम हमारे नियम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे घर में बंदूक उठाने का अधिकार सिर्फ हमें है, तो फिर तुमने दरवाजे पर गोली क्यों चलाई? अम्मा जी की आवाज ठंडी और खतरनाक हो गई थी। अगर कोई इस वक्त अम्मा जी के सामने होता तो उसका गला सूख जाता और उसके पैर कांपने लगते। लेकिन हंसराज किसी चट्टान की तरह अम्मा जी के सामने खड़ा था। उसने अम्मा जी के सवाल के जवाब में कहा, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती है कि मैंने गोली क्यों चलाई। उसके मुंह से ये बात सुन जगदीश ने गुस्से में उबलते हुए कहा, हंसराज अपनी औकात मत भूलो। माँ से जबान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे अम्मा जी की हिम्मत हुई दामोदर सर को किडनैप करने की। हंसराज ने भी उबलते हुए जवाब दिया। हंसराज के मुंह से ये बात सुनते ही अम्मा जी मन ही मन खुश हो गई। उन्होंने हंसराज के सामने ये सारा तमाशा इसलिए किया था ताकि वो हंसराज के मुंह से एक ऐसा इल्जाम अपने ऊपर लगवा पाए जिसका एक भी सबूत हंसराज के पास ना हो। अपना मकसद पूरा होने पर अम्मा जी ने हंसराज से कहा, तुम जानते हो कि तुम किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? इस इल्जाम को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्योंकि अगर सबूत नहीं है तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। हंसराज अम्मा जी की धमकी सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ अम्मा जी, आपको इतना तो जान गया हो कि आप सामने वाले के मुंह से वो निकलवा ही लेती हो जो आपको निकलवाना होता है। लेकिन मैं यहाँ वो नहीं कहने आया हूँ जो आप सुनना चाहती हो, मैं यहाँ वो कहने आया हूँ जो आप नहीं सुनना चाहती हो। और इतना कहते ही हंसराज ने अपनी जेब में से फोन निकाला और एक तस्वीर अम्मा जी को दिखाते हुए बोला, आपका टाइगर जिंदा है। ये बात सुनकर और उस तस्वीर को देखकर अम्मा जी और जगदीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव और अनन्या एक दूसरे के हो पाएंगे? क्या रिक्वेस्ट करना चाहती है अमानत मोंटी से? और इस खबर का क्या असर पड़ेगा अम्मा जी और जगदीश पर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।